Одне іншому не заважає, вирішила Людка. Ну, піду, буду готуватися. До чого? Стиць, Катя. Стільки всього. Магазин завтра приїжджає. Сашка і Сергієм свій сюрприз для нас готують. А ще ті люди вчені. Як думаєш, двох заколок досить? Чи може ще одну Миколи купити? Людка не дочекалась відповіді, побігла геть. Катерина схлипнула. Господи, тут таке. А ще ж дядько Роман чекатиме під копою. І як же мені Лівчика треба? Надвечір мамка від закупівельників повернулася, кошики порожні, посміхається. Бачу, бачу, моркву викопано, от і добре. Зараз ми, доню, яблуками займемося. Ану, командуй, що робитимемо? Повидла густого чи... Катерина до неї. Мамо, таке горе. Що сталося? Мамка перелякалася, озирається, ніби те горе десь близько треться. Та Микола, Людка сказала, тільки за гроші продаватиме. Олії не братиме. Чуєш, мамцю, не буде мені Лівчика. Мамка сіла, кошики в куток кинула і сміється. От тебе, мамо, не розбереш, Катерина в сльози. Що тобі радість, а що біда, все смієшся. А мені так болить. А мамка й далі у сміх. От ми зараз твоє горе прикриємо. Чим прикриємо? Лівчиком. Мамка сунула руку до кишені і витягла. Рожевий, гіпюровий лівчик. Катерина як заверещить. Мамцю, мамцю. Ухопила обнову і до дзеркала. Мамцю, мамцю, от ти в мене. А як не підійде, підійде. Давай вже приміряйся скоро. Яблука треба чистити. Та я скоро, скоро. Минула година, вже й татко прийшов, а Катерина все перед дзеркалом. Що то воно крутиться дзигою, татко мамці? А ось, Катерина краєчком халатика відкрила, мені матуся лівчика купила. От кляті баби, так і знав, будемо без вугілля. Татку, ну не серця, Катерина до нього. І мамка, давай Льончику до столу, вечеряти час. Утомився. Уже й повечеряли, вже й яблука втрьох перечистили, коли стук хтось у двері. Мамка відчинила. Тю, Раїсо, чи ти п'яна? Дарино, позич 20 гривень, шепоче Рая від дверей і хитається. Коли справа про гроші, тато завжди пильнує. Можна навіть не казати про них, а подумати все одно вчує. Як почув про 20 гривень, із кухні вискочив. Ану, Рая, зайди. Каже, щоби мамка без нього грошей не тринькала. Сіли на кухні втрьох. Мамка з татком і Раїса Романова. Катерина на двір вискочила і під вікно. З кухні все чисто чути. Татко командує. А тепер кажи, для чого тобі 20 гривень? Убивцю найму. Хай Романа порішить. Та що ти мелиш? Мамка тихо. Іди собі, бо ще почує хтось. Таке дурне придумати. Аж моторошно. А татко. Та ні, Рая. Не йди, а скажи, но, сусідонько, завіщо ти мого друзяку Ромчика зі світу зжити хочеш, паскудна твоя натура? А чого це ти напилася? Докидає мамка. Прийшов сьогодні від копи, каже, ох, і набридла ж ти мені, клята Райко. Відсіємося і піду геть, розлучуся навіки, і крапка. Хату покинуту поремонтую і буду там жити зі своєю коханкою. Отаке стерво, щоб ви знали. Отаке підле стерво. Татко аж присвиснув. Ну і діла. А мамка не вірить. Раїсо, що ти Романа намовляєш? Нормальний, бо мужик, роботящий, працює від зорі до зорі. І де йому час знайшовся на коханок? Пусте. Він пожартував. Не пожартував, упирається Раїса. То дасте 20 гривень, Раїса? Мамка не здається. Та схаменися, голубонько. Та ж твій роман із Шанівки ні ногою. Дай йому тут коханку надибати. Сама подумай. Раїса хитнулася та на мамку зирк. А може він до тебе бігає, коли Льоньки вдома нема? Мамка аж скрикнула. Ах ти ж дурна корову! Таке на чесних людей намовляти. Іди собі геть, а ми завтра Романові все чисто перекажемо про твоє лиходійство. Хай би тебе у тюрму забрали, чи до скажених, зовсім з глузду з'їхала. Раїса схлипнула раз, другий, і як заголосить: «Ой, людоньки, що ж мені тепер робити? Зарізав падлюка без ножа, вбив мене і пішов на свою копу. Ой, не можу!» Мамка до неї: «Та годі вже, годі! От побач, усе добре буде!» Татко кашлянув, стілець відсунув, уздовж кухні крокує. «Так, баби, слухайте, що я вам скажу. Ніякої коханки в Романа нема, бо якби... я б знав. Он за Лусківський до Тамарки бігає. Бігає, хоче він і Тамарка, всім очі повидряпують, якщо їх указати, що Тамарчин молодший, точнісінько копія за Лусківського. Так?» «Так», мамка з Раїсою в один голос. «Тепер далі. Роман, як сказав, спочатку відсіємося. От і думай, дурна твоя голова, поки він відсіється, йому всі кишки порве. Не те, що про коханку, про маму рідну не згадає, так?» «Льоню, як добре, що я до вас зайшла!» Раїса сльози втерла на мамку з татком. «Кліп, кліп, такий ти розумний чоловік! Усе чисто роз'яснив. Пробач, що я на твою жінку наговорила, то з горя. Та вже ж пробачимо, бо ж бачимо, зовсім ти не в собі!» Мамка ще сердиться. Раїса боком до дверей і все сльози втирає. Татко знову кашлянув. «Ти та є, про вбивцю забудь!» «Забула, забула, то з відчаю. Та й де б я знайшла 20 гривень узяла?» «Не кажіть Романові нічого», – проситься Раїса. «Не скажемо, але ж гляди мені, татко суворо». Вийшла Раїса від сусідів, долоні до очей приклала. «Господи, що це я? Наче сказ знайшов!» Головою тряхнула, озирнулася. «Катрусю, а чого це ти, дитинко, під вікном сидиш? Змерзнеш навіки! А тобі ж колись діточок родити не можна, підіймайся бігом!» «Та я того!» Катерина ледь не розридалася, і така її лють охопила. Бісова шанівка, тітка Раїса вбивць найняти задумала. Сволота! «І що вам до мене? Чого чіпляєтеся?» – вигукнула. І до хати дверима грим. «Оце ще Сашко мені таким виросте, зовсім красно буде!» – гірко прошептіла Раїса і попленталася додому. Ніч, як ворота в рай. Роман не спав. Ходив біля копи, тихо наспівував, чого за ним зроду не водилося. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня!» А вона все не йшла. Роман подерся на курган, руку до очей приклав. «Іде ти, русалонько!» Мамка з татком півночі в ліжку шепотілися. Треба сказати, мамка: «Здуріла! А як уб'є? Проспиться та й схаменеться. Ти ж бачила, як навіжена. Мабуть, забув Ромка свого списа в райку встромляти. От вона і біситься. Годі, Льончику, давай спати. Завтра ж... Люба, я ж не хочу, щоб моя жінка збісилася. Ходи до мене. Льончику, ходи, сказав». Катерина ледве дочекалася, поки мамка з татком поснуть, а як усе стихло, з ліжка підхопилася, дівчинка швиденько на себе напхала і завмерла. «Чи не йти?» «Он воно як!» Очі сині Романові згадала. «Русалонько, русалонько, Ніжки дорогоцінні, люблю тебе, люблю. Аж затремтіла. Та як не піти? Те все накинула, не пішла. Бігма побігла. Роман іздалеку розчув. Русалонько, тут я і до нього. Притулилася, як собача, рученятами тоненькими обхопила і мало не ридає. Дядько Романе, та що з тобою? Обіймає дівча і від жадання аж стогне. Не можна тобі до неї, падло ти паскудне, в голові стукає. Я зараз узнала, та що, люблю я вас. Він закляк. Голова крутиться, земля з-під ніг іде, і в штанях залізо. Хух, от ти! Ледве вистачило сил від Катерини одірватися. За плічки її взяв, на сіно вмостив, сам поруч. І чого ж плакати, сонце моє ясне? Бо ж тітка Раїса сказала, що вб'є вас. Роман брови звів. Он як? Чесно-чесно, я під вікном сиділа і все чисто чула. Тітка Раїса до мамки з татком приходила 20 гривень позичати, щоб вас убити. І заридала. Роман дівча до себе притулив, волосся русяве цілує, і від щастя сльози котяться. Плаче і сам не розуміє, як таке вийти могло, щоб він, 36-річний мужик, який навіть на маминому похороні зубами скриготів, а сльози не пустив, тепер труситься від сліз і ради собі дати не може. Катерина очі на нього підвела. «Вам страшно, дядько Романе?» усміхнувся. «От дурненька, зовсім не страшно. То я від щастя. Ніхто мене не вб'є. Тітка Раїса пустого язиком намолола, а ти перелякалася. А як дізнається, що ми... А ми стерегтися будемо, так? Ми нікому своєї таємниці не розкриємо до часу. Ось ти підростеш трохи, тоді й вже. А як я не хочу чекати, поки підросту? Я вже доросла, їй-бо, онде дайте руку. Помацайте по спині». Роман поклав долоню на Катеринину спину. Дівча всміхнулася. «От, відчуваєте? Що? Та за стіпку ж! Лівчик у мене, от. Господи, Роман провів тремтячою рукою по дівочій спині і відкинувся на сіно. Катерина схилилася над ним, погладила долонькою по неголеній щоці. Дядько Романе, ви спите? Мені бігти треба. Не сплю я, русалонько, думаю. Давай так, місяць потерпимо. Зможеш? Зможу, Катерина посміхнулася. А я за місяць відсіюся, а потім хай хоч світ померкне. То тепер до вас приходити не можна? Катерина враз і згасла. Та ні, я без тебе не зможу. Хоч би глянути, хоч волосся торкнутися, русалонько. Завтра вночі прийдеш? Прийду, дядько Романе. «Поцілуйте мене! Ходи!» Роман простягнув руку. Дівча впала йому на груди. Ледь торкнувся гарячих губ, притис Катерину до себе і прошепотів. «Біжи додому, любове моя!» Дісталася Катерина шанівки і стала. Тремтить, щоки гарячі, а ноги так і просяться назад під копу бігти. «Тю я дурна!» – розсердилася. «Дядько Роман подумає, що я слова тримати не вмію. Ото сказано, місяць терпимо, так і буде». І пішла вулицею імені Леніна. Ні душі, ні стріла, а завтра ж сама до себе. Не пробитися. Розділ другий. Раз на місяць на вулицю імені Леніна виходять геть усі шанівці, бо останньої п'ятниці кожного місяця сюди через Багнюку проривається вантажівка товстого, як гарбуз Миколи, вщент заповнена консервами, цукерками, чіпсами та промисловим ширпотребом, який навіть у поблизькій Килимівці називають не інакше, як ширнепотріб. Микола неспішно розставляє 11 старих розкладачок біля постаменту, на якому колись стояла колгоспниця із серпом, і вивалює на них свій товар. «І щоб мені зайві руками не хапали!» – кричить. «От би ви як люди запитали, чого дивитесь? Кажу, питайте, що треба, а я все чисто покажу». Хвилин із п'ять юрба слухається, і Микола намагається продемонструвати, як треба торгівлю вести. А потім маше рукою. «Бійсь із вами, дивіться, що хочете, все одно далі от шанівки не втечете. Але знайте, як чогось не дорахуюся, більше до вас не приїду». Катерина очі продерла, до мамки на кухню бігом. «То тепер нам, мамо, до магазину йти нема чого». «Сходимо, сходимо», мамка сміється. «Я вчора так ловко все поздавала. Трошки гріш ми розжилися. І олія є. Підемо, доню. Поснідаємо і підемо». «От, баби, не зберемо грошей на вугілля з вашими витребеньками. Самі взимку по дрова до лісу ходитимемо», – татко сердиться, а мамка йому в тарілку підкладає і своєї веде. «А ти, Любчику, з нами підеш. Якої холери я там не бачив? Баби казали, минулого разу Микола такі гарні сорочки теплі привозив і черевики чоловічі. Де мені ті черевики носити? Біля трактора чи на городі? А може свиням показувати? Так і чоботи твої кірзові вже того, латка на латці. От причепилися, дайте хоч доїсти». Цього ранку біля постаменту розляглися і прогнулися під товаром аж 12 розкладачок. «Росте бізнес», – прошамкотіла стара нечепориха. «Росте собі», – кивнув Микола. «Ви, бабо, не відволікайтеся. Оце всі мені слухайте, удруге повторювати не буду. На цій розкладачці консерва різна і макарони. Тут приправи, перці, шмерці, хмелі, сумелі, сіль. Онде все паперове, зошити і конверти, і журнали всякі. Тут усе чоловіче, сорочки, чоботи, труси є. А тут жіноче, халати і сорочки нічні байкові, колготи для дівчат, черевики і чобітки з підборами, спідниці. Хоч завалися, і довгі, і короткі. А оце всяка лабуда, гребінці, ножиці, заколки, леза. Самі собі шукайте, що треба. А на цій розкладачці цукерки, чіпси, жувачки. А оце до зими пальта різні, куртки чоловічі й жіночі, модні шарфи з китицями. Хух, то що? Миколо, а олією візьмеш? – спитала сумна тітка Орися, яка тільки-но чоловіка поховала. «Гривня за літру», – оголосив Микола, і шанівці захвилювалися. «Та хіба так можна? Що то за ціна? Нам за Лусківський по 2,50 за літру рахував, коли олією за трудодні віддавав. Що мені до вашого за Лусківського? Я собі своє міркую – гривня за літру або гроші». Мамка обскакала оком усі розкладачки до Катерини. «Доню, давай татка спочатку взуєм, а потім вже...» «Добре, я поки все чисто роздивлюся». За 5 хвилин татко вибрав кірзові чоботи і теплу сорочку в карту, запхав обнови до сітки і мамці. «Піду до кіоску, з мужиками побалакаю». «Ой, Льончику, гляди мені, у нас роботи сьогодні, краю не видно». «Яка там робота?» «За Килимівкою на полі багато буряків лишилося». «У мене і так поперек рипить, а ти хочеш, аби я знову мішки на горбу впер?» «Та не лупай, підемо, я Пити не буду. Татко пішов, а Катерина мамку за руку вхопила. Мамцю, очі розбігаються. А ми по порядку, ходім пальта дивитися. Катерина влізла в дешеву китайську курточку, розцяцьковану штучним хутром, розпромінилася. Та ж гарно, мамо, ти дивися. Коротенька якась, між ноги дути буде. А он ти така сама, тільки довша. Зупинилися на рожевому, твердому, як скло, пальті з білим хутряним капюшоном. «І скільки?» – гукнула мамка до Миколи. Микола придивився, рукою маше. «А, так і буде, за 200 віддам». «Скільки?» – мамка аж присіла. «Ти що, з глузду з'їхав?» «Тітко, а це ви ненормальна. Та ж такі дешеві ціни тільки в мене. Ви в люди поїдьте, з розбитим серцем повернетеся». «Та де ж такі гроші взяти?» Мамка на Катерину дивиться, а та стоїть у пальті рожевому і у очах сльози бринять. «Добре, 180!» – змилувався Микола. «А якщо половину грошей зараз, а половину через місяць?» – мамка просить. «От, тітко, яка ж ви хитра! Та вже хай так і буде, бо дівча ваша зараз розридається». Мамка гроші Миколі відрахувала, а з Катерину пальто стягла, в поліетиленовий пакет склала. «А чобітки хай чекають, поки свиню заколимо», каже. «Мамцю, мамцю, рідненька, ну скажи, яке пальто гарне? От ні в кого такого пальта не буде». Мамка Катерину по волосі погладила і сміється. «А ще сюрприз маю. Який? От тобі цілісіньких 5 гривень. Хоч прокладок накупи, хоч журнал чи цукерок. Я знаю, знаю що, я вже примітила». Катерина оббігла розкладачки, зупинилась біля крайньої. «Скільки заколка ота коштує?» – тицькає пальчиком у велику штучну ромашку на гумці. «Та бери вже за 3 гривні, – відповідає Микола. «А дасте на 5 ромашки, – насмілилась дівча. «От спекулянтка!» – Микола вихопив 5 і кинув Катерині заколки. «Гляди мені, щоб із такими заколками наслідуючий мій приїзд заміж вискочила». «І вискочу!» – ляпнула Катя і розсміялася. Мамка очі на лоба. «І Миколі, і що ти дурний дитині кажеш?» А потім Катерині. «А що, доню, може повернемо Миколі ті заколки?» «Мамо, я ж пожартувала. То з радощів. Ти на мене тільки подивись. І пальто в мене гарне, і заколки красиві, і лівчик у мене є». Від Миколиного магазину мамка з Катериною пішли до кіоску, але і здалеку було видко, тато здимів. «Пропали буряки», – зітхнула мамка. «Ходім додому». І знову вони йшли повз Миколину торгівлю. І так мамка сумно на розкладачки подивилася, що Катерині аж сльози в очі. «Мамо, стій! А давай і справді ті заколки повернемо. Ти до 5 трохи докладеш і купиш собі щось гарне. А хоч би і шарфа з китицями. А можна у борг? Нащо воно мені? У мене намисто коралове є, яке татко подарував. Та ж скільки років тому подарував? Пусте, доню!» Мамка розсміялася, пішла далі, а Катерині від того сміху на душі ще сумніше. Догнала мамку, за руку обійняла. «Матусю, ким мені стати, щоб так не жити?» Мамка й про сміх забула. Очі одне кричать, вуста інше кажуть. То хай чоловік думає, ким йому стати, а дівчині думати, з ким бути. Як це? А так, жінці вірного чоловіка поряд треба, щоб за ним, як за стіною. А наш татко такий? Такий. Хіба сама не бачиш? А чого п'є? Роботи нема, хіба сама не бачиш? А тітка Рая дядька Романа уб'є? Вихопилося. Мамка знову зупинилась. Що ти сказала? Катерина й собі стала, серце калатає. Матусю, невже тітка Рая і справді дядька Романа уб'є? І я ж після цього жити не зможу. Мамка Катерину обійняла, головою похитала, мов та берізка на вітрі. Що воно за день такий сьогодні? Ніхто доню нікого не уб'є, усі житимуть. А тітка Рая п'яна вчора була. Так завжди. От тої горілки самі біди. Гляди мені, нікому не кажи, обіцяєш? Обіцяю. Людка на Миколиному торжищі 2 години тирлувалася, старих журналів про моду накупила, черевики на підборах у матері випросила. І хоч та противилася 5-10-літровий бідон олії за шкірозамінник віддавати благала. «Мам, я без цих черевиків пропаду. Як же вони мені нужні? Украй!» Бідон із олією Людка сама кравчучкою до Миколи приперла. Замість того черевики отримала і до Катьки хвалитися. Катерина якраз у рожевому скляному пальті по хаті швенділа. І туди, і сюди, і до дзеркала, і ромашки у косах. «Ульот!» – визнала Людка і свою коробку розкрила. «Класні черевики!» – Катерина крутила в руках шкірозамінник на підборі і надивитися не могла. «Кать, а чо прийшла?» Людка озирнулася і зашепотіла. «Хлопці просяться. Кажуть, хай би той сюрприз сьогодні вночі влаштувати. Сашкові завтра батьку в поле помагати. Сергій із Тамаркою по товар для кіоску поїде». «Та хай буде сьогодні». Катерина згадала про рожевий лівчик, задерла ковтину. «Людка, глянь, мама ще мені лівчика купила». Людка так і сіла. Оце вже повний ульот. Оговталась і далі веде. «Тоді так, о півночі я під твоїм вікном пошкребуся. Виходь, підемо». «Мені б тільки, щоб усе швидко», – Катерина згадала дядька Романа і пожалкувала вже, що погодилася з Людкою кудись поночі йти. «Людка, а де він буде, той сюрприз? Великий покинутий будинок за балкою, знаєш? Без даху. Хлопці казали, щоб опівночі ми до того будинку прийшли. А біди не буде». Катерина так на Людку зиркнула, що та аж зашарілася. «От дурна! Невже думаєш, я погоджуся на всяку глупоту? Та якщо вони щось погане вдумали, ми їх... А хочеш, я із собою батькового ножа мисливського візьму?» Катерина лоба наморщила. «А я спець в'язальних наберу. Перештрикаю усіх гадів, якщо будуть чіплятися». Людка аж зайшлася сміхом. Коробку з черевиками на підлогу кинула, на катрусине ліжко впала. «Ой, не можу! Перештрикає вона! Штрикалка!» «От я тобі зараз покажу!» Кинулася Катерина Людку лоскотати, а та за коробку та з хати. Стоїть біля хвіртки, сміється. «Ой, не можу, Катька! Побігла я додому, а то помру з осміху!» У п'ятницю по обідь Сашко ще сидів під копою, хоча зранку батько обіцяв: «Підміниш мене, сину, ненадовго. Я години на 2 відлучуся. Поїду, домовлюся, щоб завтра соляри в борг дали. Трактор теж буде. Нас уже поле зачекалося». «Щось там у батька не зростається з тією солярою», – подумав хлопець. Аж по дорозі йде хтось. Придивився Сергій. «Привіт!» Сергій упав в сіно, в очах бісики. «Усе, Саня, сьогодні час ікс, чувак. Дівки погодилися. Я все знайшов, дивися. І заходився виймати з рюкзака все по черзі, як той ворожбак».